باب الإيمان بالقدر mlango unaoelezea jambo la kuamini qadar wa qawlu Allah ta'ala na qawli ya Allah aliposema mlango tuliomaliza nilitamani leo tungekuwa na mlango wenye kujitegemea katika darasa kwa sababu mlango mkubwa katika masuala ya kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد بسبب الاسلام wanakuwa hawajui milango kama hii ya kiakida na ndio maana asilimia kubwa baadhi ya sababu wanaweza kufika baadhi ya mazingira wakaritaji akaritaji tu kijana alikuwa muislamu akaritaji kwa sababu ya dunia kwa sababu ya ajira kwa sababu ya mazingira na mambo kama hayo kwa sababu itikadi zao zinakuwa hazijajengeka juu ya misingi ambayo ni imara misingi madhubuti kwa inakuwa kwake kuitakidi kutoka kumwamini Allah na kuamini Mungu Baba ni jambo rahisi kwa sababu hajazoea kujua kwamba jambo hilo ni ukafiri na ukafiri na makafiri ni viumbe wabaya innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha khalidina fiha abada ulaika hum sharrul bariyah hao ni viumbe wa shari ni viumbe wa shari wanaoitakidi itikadi hii ni viumbe wabaya kwa muislamu na kijana wa Kiislamu akikua anajua mazingira hayo hayafai si rahisi kumtambisha na kumtoa katika dini yake sio jambo rahisi babun al-iman bil qadar wa qawli Allah ta'ala innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون انا zungumzia imam rahimahullah ta'ala mlango miongoni mwa milango kwa sababu kitabu chetu ni usulul iman misingi ya imani na katika usulul iman al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi naelewana usulus sunnati indana أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره تنالوانا مسينجي وسنة مسينجي واعتقاد كويتو سيسي جنب الأقوانزة بل لتاجة الإمام الحميدي رحمه الله تعالى نجنب القدر katika misingi ya watu wa sunna hasa unaweza kukuta mtu anapinga msingi huu kwa sababu ana ndevu na ana suruali fupi wanamuita mtu wa sunna hali ya kuwa amepinga msingi wa sunna kwa sunna ina misingi yake ambapo lazima uijue ili uweze kujua huyu yumo au hayumo si kwa kutazama baadhi ya shakli la kwa jambo la kwanza miongoni mwa misingi ya imani ni al-iman bil qadar wa qawli Allah ta'ala innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun hakika wale ambao kumetangulia sabaqat lahum kwa wao minna kutoka kwetu hakika wale ambao kumetangulia kwao kutoka kwetu kwa maana imetangulia kadari kutoka kwetu juu yao imetangulia kadari kutoka kwetu juu yao alhusna juu ya uzuri asaada alfalah aliman alislam alikhlas asidq almahabba na mambo kama hayo yule ambaye kumetangulia kutoka kwetu uzuri wake wema wake yule ambaye kumeshatangulia kadari kwetu sisi juu yake kwamba ni mtu mwema ndio maana ya aya yule ambaye kumeshatangulia juu yetu au kutoka kwetu juu yake kwamba yeye ni mtu mwema ni mtu wa Uislamu ni mtu wa imani ambaye kumetangulia kwake jambo hilo ulaika anha mubaadun hao ndo ambao watakuwa mbali na huo moto wa Allah hawaingii motoni aya inaonyesha kuwa wanadamu wote wamekadiriwa makadirio yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale waliokadiriwa kuwa hawaingii motoni watakuwa mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ya aya kwa ufupi wa kana amru llahi qadaran maqdura, na imekuwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni qadari ambayo imeshakadiriwa, ni qadari ambayo imeshakadiriwa, imeshahukumiwa, ambayo la budda miwuquhi, ni qadaran maqdiya, ni qadari ambayo tayari imeshahukumiwa. Wa qawluhu ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun, na Allah ndiye aliyekuumbeni na akayaumba yale mnayoyatenda. Kwa maana wewe na vitendo vyako nyote mmeumbwa, wewe umeumbwa wewe na vitendo vyako vikaumbwa, umeumbwa wewe kwa hali yako na sura yako na kukaa kwako darasani kukaumbwa, wewe ni mwenye kukaa na kuongea kwako kukaumbwa, wewe ni mwenye kuongea tena kadha wa kadha. Vitendo vyako pia vimeumbwa, ni viumbe. Naelewana? Vitendo vyako vimeumbwa, ni viumbe. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حقيقة الله لكديري ما كديري يفهم بوته قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل هجزهم بمبين أرض بخمسين ألف سنة ومياك خمسين ألف ومياك خمسين ألف. Kabla viumbe havijaumbwa, Allah alishakadiria makadirio ya viumbe vyote vitakavyokuja duniani. Kwa maana viumbe wamekuja duniani kwa miaka 50,000, makadirio yao yote yameshawatangulia, wanakuja kupita katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameshazikadiria, hali zao, maisha yao, imani zao, vitendo vyao, uovu wao, wema wao, yote ni katika makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana? Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo tunatakiwa kuyaamini katika imani kutokana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ambayo iko katika sahihi Muslim. Na katika upande wa kuamini imani hii, mara nyingine huwa pengine baadhi ya watu wanaweza kuhisi kwamba sasa hamna haja ya kutenda amal, kama ambavyo baadhi ya hadith zimekuja kubainisha hilo. Baadhi ya masahaba walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, matendo ni ya nini sasa ikiwa hali ziko namna hiyo? Akaambia, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, tendeni, kila mmoja atarahisishiwa lile aliloumbiwa. Tunaelewana? Tayeb, hadithi zinatukataza juu ya masala ya mtu kuegemea juu ya kadari akawa anashindwa kutenda amali. Tunaelewana? Kwa sababu makadirio kama anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yamepita katika mambo yote, katika mambo yote kwako wewe na matendo yako na hali zako zote. Kwa nini sasa ukate tamaa ya kufanya amali wakati haukati tamaa ya kufanya kazi za kidunia? Kama ungeweza ungesema, kumbe riziki zetu zote zishakandikwa, maana siwezi kupata ziada ya riziki, basi nitalala asubuhi mpaka jioni, si ndio? Huwezi, unatoka, si ndio? Kadhalika jambo la swala, kadhalika jambo la ilmu, kadhalika jambo la imani, nataka ujishughulishe huku ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq na thabat. Tayyib, وعرشه على قال وعرشه على الماء, na wakati huo arshi yake Allah ikiwa juu ya maji. Hii pia ni dalili ya kwamba maji yametangulia viumbe vingine kuumbwa, kadhalika arshi pia imetangulia vingine, pamoja na khilafu baina ya arshi na qalam. Tunaelewana? Lakini hadithi hii inaonyesha kwamba arshi ilishaumbwa kabla ya viumbe vinginevyo. Na katika jambo la kadari tunaingia masuala ya alkitaba, ambao ndani yake tunaingia alqalam. Naam, kama ilivyokuja hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa Allahu alqalam faqalat, فقال ماذا اكتب قال اكتب مقادير الخلائق الى ان تقوم الساعه هاي مساله نسوم ketika kutub zaqida pamoja na khilaf ketika masalah lakini hadithi inaonyesha arsh na maji vilikuwepo kabla ya viumbe vinginevyo وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار حقنا yeyote miongoni mwenu isipokuwa ameshaandikiwa makazi yake motoni wa maq'aduhu min aljanna na vile vile makazi yake peponi kama ni mtu wa peponi ameshaandikiwa na kama ni mtu wa motoni ameshaandikiwa قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل وكموليذا مسحابه هيو مجومبه الله كاني تسيegemee juu ya uandishi juu ya kitabu chetu kilichoandikwa basi kinatosha tumeshahukumiwa na tukaacha amal kwani tusiache amal tukategemea kitabu qala imalu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu akawaambia tendeni kazaneni kila mmoja atarahisishiwa lile ambalo ameumbiwa amma man kana min ahli saada ama yule ambaye atakuwa ni katika watu wema ama yule ambaye atakuwa ni katika watu wema fasayuyassaru li amali ahli saada atarahisishiwa matendo ya watu wa kufaulu watu wa peponi wama man kana min ahli shaqawa ama ambaye atakuwa ni katika watu wa uovu watu wa uovu au kafiri fasayuyassaru li amali ahli shaqawa atarahisishiwa amal za watu wa uovu thumma qaraa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra amali ambaye ametoa mali zake kwa ajili ya Allah wataqa na kamcha Allah wasaddaqa bil husna na akasadikisha lilokuwa jema akaisadikisha haki akasadikisha tauhid fasamyassiruhu lil yusra huyo tutamrahisishia njia ambayo ni nyepesi hadithi ni muttafaqun alayhi wa an muslim ibn yasar al juhani qala su'ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an hadhihi al aya aliuliza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kuhusiana aya hii wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa min dhuhurihim dhurriyyatahum kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala alipochukua kutoka kwa wanadamu kutoka katika migongo yao vizazi vyao kutoka katika migongo yao vizazi vyao aliulizwa Umar bin Khattab kuhusiana na aya hii nini maana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alichukua katika migongo bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum kutoka katika bani adam watoto wa adam kutoka katika migongo yao vizazi vyao na akawashuhudisha kuwa yeye ni natosha kama mola wenu qalu bala na mfano na mpaka mwisho wa aya faqala Umar bin Khattab radiyallahu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عنها nilisikia mimi siku moja mtume صلى الله عليه وسلم aliulizwa juu ya aya hii na hii inaonyesha pia umuhimu wa manhaji salaf namna ambavyo masahaba ndio walishuhudia aya zikiteremka tafsiri ya aya akiulizwa mtume صلى الله عليه وسلم akitafsiri haya yote yanatuonyesha umuhimu wa kuwafuata hawa masahaba radhiallahu anhu alayhim ajma'in. Kwa anaulizwa anasema nilisikia tafsiri ya aya hii kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiulizwa faqala inna allaha khalaqa adama akasema hakika Allah alimuumba Adam thumma masaha dhahrahu bi yamini kisha akaufuta mgongo wake kwa mkono wake wa kulia akafuta juu ya mgongo wa Adam fastakhraja minhu dhurriya akatoa katika mgongo wa Adam vizazi faqala khalaqtu haula'i liljanna akasema nimewaumba hawa kwa ajili ya pepo wa bi'amali ahli aljannati ya'malun na kwa matendo ya watu wa peponi watakuwa ni wenye kutenda. Thumma masaha dhahrahu, kisha kaufuta tena mgongo wake. Fastakhraja minhu dhurriya, akatoa katika mgongo pia vizazi tena. Faqala khalaqtu haula'i lin-nar, nimeumba hawa kwa ajili ya moto. Wa bi'amali ahli an-nar ya'malun, na kwa matendo ya watu wa motoni watakuwa ni wenye kutenda. Faqala rajulun, akasimama mtu akamwambia, ya Rasulullah, fa fima al-amal, basi matendo ni ya nini? Kumbe fungu la motoni najulikana, la peponi matendo ni ya nini? Faqala inna Allah idha khalaqa al-'abda lil-jannati istamarahu bi'amali ahli al-jannah, akasema hakika Allah akimuumba mja kwa ajili ya pepo anamwami istamarahu bi'amali ahli al-jannah, anamwafikisha kutenda matendo ya watu wa peponi. Hatta yamuta ala amali ahli ala amali min a'mali ahli al-jannah, mpaka anakufa akiwa juu ya matendo, miongoni mwa matendo ya watu wa peponi, akiwa hajaacha. Fayadkhiluhu bihi aljanna, anamuingiza kwa sababu ya amali hiyo peponi. Wa idha khalaqa al-'abda lin-nar ista'malahu bi'amali ahli an-nar, na akiwaumba, akimuumba mje kwa ajili ya moto, akimuumba mje kwa ajili ya moto, basi ista'malahu bi'amali ahli an-nar, humwacha akatenda matendo ya watu wa motoni. Hivyo hivyo Allah hamwafikishi kutenda matendo ya watu wa peponi, anamwacha hivyo hivyo, anatenda matendo ya watu wa motoni. Hata yamuta ala amalin min a'mali ahli an-nar fayudkhiluhu an-nara, mpaka anakufa juu ya tendo, miongoni mwa matendo ya watu wa motoni, Allah anamuingiza motoni kwa sababu ya matendo hayo. Rawahu Malik wal Hakim wa qala ala sharti Muslim, wa rawahu Abu Dawud min wajhin akhar an Muslim min Yasar an Nu'aym ibn Rabi'a an Umar. Hii ni hadithi ambayo inahitaja wengi katika maimamu wa Sunan, ni hadithi ambayo miongoni mwa hadithi zinazoonyesha masala mazito ya qadar. وقال إسحاق ابن راهوية حدثنا بقية ابن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد ابن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أنتم موجة المليزة أيمتم والله أيمتم والله atubtada ul a'mal am qad qudhi al qada, je yanaanzishwa matendo au kadari imeshahukumiwa tayari? Kuna matendo ambayo mtu anaweza akatenda mapya ya peponi au ya motoni? Je, matendo anaweza akatendwa matendo mapya au kila jambo limeshamalizwa tayari katika qada? فقال ان الله لما اخرج ذريه ادم من ظهره, akasema hakika Allah alipotoa kizazi cha Adam katika mgongo wa Adam, ashhadahum ala anfusihim, aliwashuhudisha juu ya nafsi zao, aliwashuhudisha juu ya nafsi zao, ni kina nani ambao walimkubali na nani waliomaasi walipatikana siku hiyo. Thumma afadha bihim fi kaffaihi, kisha akawachota, fi kaffaihi, katika viganja vyake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala haula'i liljannati wa haula'i linnar, akasema hawa ni wa peponi na hawa ni kwa ajili ya motoni. Fa ahlul jannati muyassaruna li'amali ahli aljanna, watu wa peponi wanarahisishiwa matendo ya watu wa peponi. Wa ahlu an-nar yassaruna li'amali ahli an-nar, na watu wa motoni watarahisishiwa matendo ya watu wa motoni. Hii pia inaonyesha masala mazito ya qadar, masala ambayo ni makubwa katika mambo yaliyowachosha masalaf na kuwaliza katika hali ya kuwa mtu hajui ni wapi alipoandikwa katika maisha yake na kwa amali ipi atamaliza maisha yake. na watu wengi wanaweza kuwa katika hali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria namna hii, na wao wakiwa hawajui ni kwa nini wako hivyo, na watu wengine wanaweza kuwa ni wagumu katika haki, hawaitaki haki, hawaielewi haki, hawasikilizi haki, kumbe walishaandikwa ni katika watu wa motoni, pamoja na wepesi na uwazi wa haki. وعن عبد الله تمرزي حديثي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قالت حديثي أسيس المتوم صلى الله عليه وآله وسلم عن بين المكويلي من يكو صديقيشوا المصدوق من يكو صديقيشوا المتوم صلى الله عليه وسلم من يكو صديقيشوا قيلنا يسيما قمانا كسيما جامبو lazima asadikishwe, hakadhibishwe Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na pia tafsiri nyingine, sadiq al-masduq, mwenye kusadikishwa kwa maana anaambiwa haki, haambiwi uongo, wahi unaoteremka kwake ni haki, anasadikishwa, haambiwi jambo ambalo si haki. Inna ahadakum yujma'u halquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hakika mmoja wenu anakusanywa umbile lake katika tumbo la mamake siku 40 akiwa ni tone la manii. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha anakuwa ni pande la damu mfano wa siku kama hizo. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha anakuwa ni kipande cha nyama mfano wa siku nyingine 40. Thumma yab'athu Allahu ilayhi malakan bi arba'i kalimat, kisha Allah anatuma kwake malaika, anakuja na maneno manne. Fayaktubu amalahu, anaandika matendo yake yote. Wa ajalahu, na ajali yake. Wa rizqahu, na rizqi yake. Wa shaqiyyun am sa'id, na uwema au uovu au wema, kuwa ni mu'min au ni kafir. Thumma yunfakhu fihi ar-ruhu, kisha kunapulizwa ndani yake roho. Fa walladhi la ilaha ghayruh, na hapo kwa yule ambaye hakuna mwabudu wa haki asiyekuwa yeye. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna, hakika mmoja wenu anaweza atatenda matendo ya watu wa peponi. Hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', mpaka kukawa hakuna kilichobakia baina yake na pepo isipokuwa dhira' moja tu. Fayasbiqu alayhi al-kitab, kika mtangulia kitabu chake. Faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, akatenda matendo ya watu wa motoni na akaingia motoni. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar, na hakika mmoja wenu atatenda matendo ya watu wa motoni. Hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', mpaka kukawa hakuna baina yake na baina ya moto isipokuwa dhira' moja tu. Fayasbiqu alayhi al-kitab, kikamtangulia kitabu chake ambacho kiliandikwa kwa yeye ni katika watu wa peponi. Faya'malu bi'amali ahli al-janna ghaflatan, mwana mtambadilika, amekuwa na nashati katika ibada, juhudi kuliko alivyokuwa. Masha Allah, amekubali haki, muislamu wa kweli, aqida, manhaji. Ghafla anakutwa na mauti katika uhai wake na umri wake wa mwisho, ameumaliza vizuri umri wake, atatenda matendo ya watu wa peponi. Fa'alu amali ahli aljanna fayadkhuluha, hadithi ni muttafaqun alayh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Na watu wajisaya insha. Tulisha swali insha. Sawa.